Wir haben in dem Lied gesungen. Śpiewaliśmy w tej pieśni. Der Liebe Fülle dort mich segnet. Aby ta pełnia miłości mnie błogosławiła. Komm ich zur ewigen Heimat hin. Aż dojdę do tej odwiecznej ojczyzny. Wir lesen aus Offenbarung 2 und 3. Przeczytamy teraz z Księgi Objawienia, z drugiego i z trzeciego rozdziału. Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Drugi rozdział, siódmy wiersz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Und Vers 11. Jedenasty wiersz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Und Vers 17. Siedemnasty wiersz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Und Vers 26 bis 29. I od 26 do 29. Zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Und Kapitel 3, Vers 5 und 6. Trzeci rozdział, piąty i szósty wiersz. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Und Vers 12 und 13. Dwunasty i trzynasty wiersz. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Und Vers 21 und 22. I 21 i 22 wiersz. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Der Herr Jesus ist im Himmel. Pan Jezus jest w niebie. Von den Aposteln sind alle schon gestorben, bis auf Johannes. I w tym czasie, gdy była ta księga pisana, to wszyscy z apostołów już pomarli, za wyjątkiem Jana. Johannes ist ein sehr alter Mann. Jan dożył bardzo sędziwego wieku. Man hat ihn in die Verbannung auf eine Insel getan. I zasłano go na pewną wyspę. Und der Herr Jesus hat ihn besucht. I tam Pan Jezus go odwiedził. An einem Sonntag, als Johannes im Geiste über den Herrn Jesus nachdachte. Stało się to w pewną niedzielę, gdy Jan w duchu swoim rozmyślał o Panu Jezusie. Kam er zu ihm und hat ihm erzählt, was demnächst auf der Erde alles geschieht. Pan przyszedł do niego i opowiedział mu o tym, co wkrótce się na tej ziemi ma zdarzyć. Und der Herr Jesus hat zu ihm gesagt, schreib alles auf. A Pan Jezus do niego powiedział, wszystko zapisz. Und deshalb haben wir die Offenbarung. I to dlatego właśnie mamy teraz tą Księgę Objawienia przed sobą. Die Offenbarung hat eine Einteilung. I ta Księga Objawienia też i ma swój własny podział. Wir finden sie in Kapitel 1, Vers 19. I możemy znaleźć go spisany w pierwszym rozdziale, w 19 wierszu. Przeczytamy pierwszy rozdział, 19 wiersz. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Er hatte den Herrn Jesus als Richter gesehen. On widział Pana Jezusa jako sędziego. Und der Herr Jesus sagt, schreib auf, was du gesehen hast. I Pan Jezus powiedział do niego, zapisz wszystko to, co widziałeś. Und das ist Kapitel 1. I o tym mówi pierwszy rozdział. Und der Herr Jesus sagt, schreib auf, was ist. I Pan Jezus też do niego powiedział, zapisz to, co jest. Das ist die jetzige Zeit, in der wir leben. A to jest ten współczesny nam czas, w którym my żyjemy. Und der Herr Jesus hat gesagt, schreibe auf, was nach diesem geschehen wird. A potem Pan Jezus powiedział też i do niego, zapisz to, co stanie się potem. Das ist ab Kapitel 4. A o tym możemy przeczytać od czwartego rozdziału. Wenn er die Stimme hört, die sagt, komm hier herauf und ich zeige dir, was nach diesem geschehen muss. Wtedy, gdy czytamy o tym, że usłyszał głos, który powiedział do niego, wstąp tutaj do góry, aby ci pokazać, co potem się stanie. Dieser Ruf, komm hier herauf. I to wezwanie, wstąp tutaj do góry, ist ein Vorbild der Entrückung der Gläubigen. To jest właśnie obraz na pochwycenie i zabranie wierzących ze ziemi. In Kapitel 4 sehen wir die Gläubigen um den Thron. W czwartym rozdziale oglądamy wierzących, którzy zgromadzeni są wokoło tego tronu. Und in Kapitel 5 sehen wir, wie sie das Lamm sehen, wie geschlachtet. A w piątym rozdziale czytamy o tym, jak oni widzą tego baranka, który stoi jakoby zabity. Und dann wird beschrieben, was über diese Erde kommt. A potem jest dopiero opisane, co przyjdzie na tą ziemię. Bis hin von Kapitel 19, wo der Herr Jesus zurückkommt auf diese Erde. Aż do 19 rozdziału się to ciągnie, w którym jest opisane, że Pan Jezus ponownie przyjdzie tutaj na tą ziemię. Es wird etwas geschrieben über das Friedensreich. I jest tam opisane na temat tego Królestwa Pokoju. Und es wird geschrieben davon, dass Himmel und Erde, die durch die Sünde verschmutzt sind, verschwinden werden. I również jest też i opisane, że niebo i ziemia, które są skażone grzechem, one wszystkie przeminą. Und dass der Herr Jesus alles neu macht. I że Pan Jezus wszystko uczyni nowym. Und dann wird beschrieben, dass ein ewiger Zustand beginnt. A potem jest opisane to, że nastanie stan wieczny. Kapitel 2 und 3 betrifft die jetzige Zeit, in der wir leben. A drugi i trzeci rozdział dotyczy właśnie tego czasu, w którym my żyjemy. Der Herr Jesus hat Johannes 7 Briefe diktiert. I Pan Jezus podyktował Janowi 7 listów. Neben seiner Rede auf dem Berg in Matthäus 5 bis 7. Oprócz tego swojego przemówienia, które dokonał na górze, a zapisane to jest w Mateusza od 5 do 7 rozdziału. Und seiner Rede auf dem Ölberg in Kapitel Matthäus 24 bis 26. I oprócz tego przemówienia, które na górze zrobił, co jest zapisane w Mateusza od 24 do 26 rozdziału, sind diese sieben Briefe, jest tutaj zapisanych tych 7 listów, die längste wörtliche Rede des Herrn Jesus in der Bibel. I one wszystkie stanowią te najdłuższe wypowiedzi Pana Jezusa, jakie w ogóle są w Biblii zapisane. Damals gab es sieben Versammlungen in Kleinasien. W tamtych czasach, gdy żył Jan, było 7 zgromadzeń rozproszonych w tej krainie nazywanej Azją Mniejszą. Sie waren Leuchter für diese Erde. I one były jak świeczniki świecące na tej ziemi. Sie sollten Licht verbreiten. One miały rozprzestrzeniać światłość. Und der Herr Jesus ging inmitten dieser Leuchter. A Pan Jezus przechadzał się pomiędzy tymi świecznikami. Und er schaute nach dem Zustand dieser Versammlungen. I przyglądał się, w jakim stanie znajdują się te zgromadzenia. Und in diesen sieben Briefen schreibt er jedem, was ihn bewegt. I w tych 7 listach on do każdego zboru napisał to, co Pana poruszało wewnętrznie. Wenn wir diese Briefe lesen, sehen wir, dass die Versammlungen sehr unterschiedlich waren. Gdy przeczytamy dokładnie te listy, to zauważymy, że te zgromadzenia były różnorodne. Manche hatten den Herrn Jesus lieb. Niektóre miłowały Pana Jezusa, andere mussten für den Namen des Herrn Jesus viel leiden. Inne musiały dla imienia Pana Jezusa bardzo cierpieć. Andere waren sehr weltlich geworden. Sie wohnten da, wo der Satan wohnt. A inne stały się bardzo światowymi i miały swoją siedzibę tam, gdzie szatan miał swój tron. Andere in Laodicea haben gar nicht gemerkt, dass der Herr Jesus rausgegangen ist. A inne były takie jak Laodicea, które w ogóle tego nie zauważyły, że Pan Jezus wyszedł spośród nich. Aber es gab auch Versammlungen, über die der Herr Jesus sich sehr gefreut hat. Ale były i tam takie zgromadzenia, z których Pan Jezus bardzo się cieszył. Auch heute sind nicht alle Versammlungen gleich. Również i w dzisiejszych czasach nie wszystkie zgromadzenia są jednakowe. Und der Herr Jesus schaut auf uns. I Pan Jezus spogląda na nas. Und freut sich sehr, wenn wir treu zu ihm stehen. I on cieszy się z tego bardzo, jeżeli trwamy w wierności dla Niego. Wenn wir vielleicht auch nur eine kleine Kraft haben. Nawet jeżeli może mamy tylko niewielką moc. Bei Philadelphia sagt er. A w stosunku do Filadelfii Pan powiedział. In Vers 8. Trzeci rozdział, ósmy wiersz. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ale Ty zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Pod koniec tego wiersza. Wenn wir an der Bibel festhalten. Gdy będziemy trzymali się mocno Biblii. Und die Bibel lieb haben. I będziemy miłowali Biblię. Und wenn wir zu dem Herrn Jesus stehen in dieser Welt. I jeżeli będziemy przyznawali się do Pana Jezusa w tym świecie. Dann freut er sich sehr. To wtedy będzie cieszył się z tego bardzo. Insgesamt haben diese sieben Briefe aber auch noch eine zusätzliche Bedeutung. Ale w sumie wszystkich tych siedem listów mają dodatkowe jeszcze znaczenie. In diesen sieben Briefen zeigt der Herr Jesus uns die Entwicklung der Versammlung. Bo w tych siedmiu listach Pan Jezus pokazuje nam również po kolei rozwój, jaki nastąpi w zgromadzeniu. Von den ersten Tagen der Christenheit. I to począwszy od pierwszych dni chrześcijaństwa. Bis zu den Tagen der Christenheit, wenn er wiederkommt. Aż do dni chrześcijaństwa, w których to Pan Jezus przyjdzie ponownie. Wir finden alle diese unterschiedlichen Phasen. I znajdujemy opisane w tych listach różnorodne fazy. In einem prophetischen Bild hier vorgestellt. I w proroczym obrazie zostały tu nam wszystkie te stany tych zgromadzeń po kolei przedstawione. Darauf möchte ich aber heute nicht eingehen. Na ten temat dzisiaj nie chciałbym przemawiać. Wir haben sieben Stellen gelesen, ale my przeczytaliśmy siedem miejsc, und sie haben alle damit begonnen, wenn jemand überwindet. A wszystkie one zaczynały się od tych słów, kto zwycięży. Das heißt, wenn jemand diese Zeit überwindet, wird er etwas erleben. To znaczy, że kto w tym czasie, w którym żyje, stanie się zwycięzcą, to ten będzie mógł coś przeżywać. Das Überwinden heißt einfach, dass er diese Zeit hinter sich lässt. To znaczy dla nas praktycznie, że będąc w tym czasie, zostawia ten czas poza sobą, nie bierze w nim udziału. Es ist an Gläubige gerichtet. Bo te listy są skierowane do wierzących. Das heißt, diese Stellen sprechen davon, was einer erlebt, wenn er heimgeht. A te miejsca opisują to, co się będzie działo, gdy wenn ein Gläubiger heimgeht. Jeżeli jakiś wierzący odejdzie do Pana. Es sind wie kleine sieben Fenster zum Himmel. Te miejsca to jak gdyby takich siedem małych okienek skierowanych w kierunku nieba. Wenn einer Schmerzen hat, sagen wir, wenn du im Himmel bist, hast du keine Schmerzen mehr. I my też często mówimy, jeżeli cierpisz bóle, to gdy znajdziesz się w niebie, nie będzie już tego bólu. Wenn einer sehr traurig ist, sagen wir, im Himmel bist du nie mehr traurig. A gdy ktoś jest bardzo zasmucony, to możemy mu powiedzieć, w niebie nigdy nie będziesz zasmucony. Wenn jemand durch einen Heimgang einen Lieben verliert auf dieser Erde, dann sagen wir, im Himmel gibt es das nie mehr. I gdy ktoś poprzez śmierć ma zabraną miłą osobę od swojego boku, to możemy powiedzieć, że w niebie nigdy nie będziemy już od siebie oddzielani. Das gilt aber nicht nur für diese Personen, die jemanden verloren haben auf der Erde. A to nie tylko dotyczy tych osób, które kogoś na tej ziemi straciły. Das gilt natürlich für alle. Naturalnie to obowiązuje, ważne jest dla wszystkich. In diesem Brief wird gesagt, wer überwindet und dann wird etwas erzählt. I tu w tych listach czytaliśmy, że kto zwycięży, a potem do tego jest coś opisane dalej. Was die Christen in ihren Umständen besonders nötig hatten. Co tamci wierzący w swoich własnych okolicznościach, w jakich żyli, w szczególny sposób potrzebowali. Aber was erzählt wird, wird uns alle treffen. Ale to, co jest tutaj opowiadane, to nam wszystkim będzie też pomagało. Die, die schon heimgegangen sind, erleben das jetzt alles. Ci, którzy odeszli do Pana, oni to wszystko przeżywali. Und wenn wir zu dem Jesus gehen, erleben wir das auch alles. I gdy my odejdziemy do Pana, to będziemy mogli to też przeżywać. Und es ist schön, über den Himmel nachzudenken. I że jest to rzeczą piękną, aby właśnie porozmyślać o tych rzeczach niebiańskich. Damit unser Herz sich dahin sehnt. Po to, aby nasze serca tęskniły za niebem. Dass wir wissen, dass es da weit besser ist. Abyśmy wiedzieli, że tam jest o wiele lepiej. Das gibt Kraft in dieser Welt bei Versuchung. To daje nam też siły w tym świecie, gdy przechodzimy przez doświadczenia. In Amerika gab es eine Familie Roger. W Ameryce była taka rodzina Roger. Sie hatte drei Kinder. Mieli trójkę dzieci. Marvis, Susie und Jimmy. Tych trzy imiona, które teraz brat wymienił. Jimmy, der kleine, war 7 Jahre alt. Jimmy, najmniejszy, miał 7 lat. Wenn die Familie abends zusammen war, gdy wieczorem cała rodzina już była razem w domu, hat der Vater nach dem Essen eine Andacht gemacht. To po kolacji tata czytał ze Słowa Bożego. Und ab und zu hat einen der Kinder gefragt, i od czasu do czasu jednego ze swoich dzieci pytał, wie stellst du dir das vor, was wir, worüber wir gesprochen haben? Jak sobie to wyobrażasz, o czym żeśmy teraz rozmawiali i czytali? Er wollte sehen, wo seine Kinder geistlich standen. On chciał po prostu dowiadywać się, na jakim poziomie jego dzieci duchowym teraz stoją. Eines Tages hat etwas vom Himmel aus der Bibel gelesen. Pewnego dnia czytał on z Biblii o niebie. Und er hat Jimmy gefragt, wie stellst du dir den Himmel vor? I zapytał się tego Jimmy'ego, jak ty sobie wyobrażasz niebo. Jimmy hat gesagt, i ten powiedział, wenn man zum Himmel kommt, ist ein großes Tor da. Gdy będziemy przychodzili do nieba, to tam będzie wielka brama. Und da steht ein Engel. I będzie stał tam anioł. Und er hat ein Buch. I będzie miał księgę. Und dann schlägt er das Buch auf. I będzie otwierał tą księgę. Und dann guckt er, wer da drin steht. I będzie sprawdzał, kto tam jest zapisany. Und dann guckt er seinen Vater und seine Mutter an. Er guckt seinen Vater und seine Mutter an. I on spojrzał na swoją mamę i tata. Und wenn ihr da steht, dann sagt der Engel, Papa und Mama Roger. I wtedy, gdy anioł spojrzy do tej księgi, to stwierdzi, tata i mama Roger. Und dann dürft ihr hineingehen. I wtedy będziecie mogli wejść do środka. Und hinter dem Tor ist es wunderschön. A poza tą bramą jest cudownie pięknie. Dann guckt er seine Geschwister an. A wtedy spojrzał na swoje rodzeństwo. Und dann sagt er, dann liest der Engel. A potem ten anioł będzie czytał. Eure Namen. Wasze imiona. Und dann dürft ihr hineingehen. I będziecie mogli też wejść. Und dann steht Jimmy auf vom Tisch. I wtedy też i Jimmy powstał koło tego stołu. Er ist erst 7 Jahre alt und noch klein. Był 7-letni, więc był mały. Und dann sagt er, dann liest der Engel Jimmy. I wtedy też i anioł przeczyta Jimmy. Und dann spring ich auf und ruf hier. I wtedy ja podskoczę do góry i powiem, tu jestem. Und dann sagt der Engel, komm Jimmy. Anioł powie, wejdź Jimmy. Habt ihr gemerkt, vieles war sehr schön. Czy żeście zauważyli, wiele rzeczy było pięknych. Jimmy wusste noch nicht alles vom Himmel. Jimmy nie wiedział jeszcze wszystkiego o niebie. Wir auch nicht. My też nie wiemy wszystkiego. Aber Jimmy wusste, der Name muss in dem Buch stehen. Ale Jimmy wiedział, że jego imię musi być w księdze zapisane. Eine Woche danach geht Jimmy zur Schule. I tydzień później Jimmy poszedł do szkoły. Zwei Stunden später ruft das Krankenhaus an. Dwie godziny później zadzwonił telefon z szpitala. Sie haben in seiner Büchertasche seine Adresse gefunden. Bo w jego książkach, w tym torniszcze znaleziono jego adres. Das Krankenhaus sagt zu der Mutter, Jimmy ist überfahren worden auf dem Weg zur Schule. I szpital powiadomił mamę, że Jimmy został przejechany przez auto, gdy szedł do szkoły. Ein Auto ist von der Straße abgekommen. To znaczy auto akurat straciło panowanie i z drogi zjechało. Und hat Jimmy getroffen. I akurat potrąciło tego Jimmy'ego. Das Krankenhaus sagt, es steht sehr ernst. I ten człowiek ze szpitala powiedział, sytuacja jest bardzo poważna. Kommen Sie schnell. Niech ktoś szybko przybędzie. Die Mutter hat den Vater angerufen. Mama zadzwoniła do taty. Er hat auf der Arbeit schnell Schluss gemacht. On szybko zakończył swoją pracę. Er hat seine Frau geholt und sie sind zum Krankenhaus gefahren. Zabrał z domu żonę i pojechali do szpitala. Ärzte und Krankenschwester haben sie empfangen. Ärzte und Krankenschwestern haben sie empfangen. Lekarze i siostry wyszli im naprzeciw. Sie haben gesagt, wir haben Jimmy untersucht. I powiedzieli, przeprowadziliśmy badanie tego Jimmy'ego. Jimmy ist so schwer verletzt, wir können ihm nicht mehr helfen. Jimmy jest tak bardzo ciężko ranny, że więcej nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Wir haben ihn in ein Zimmer gebracht. I myśmy go do jednego pokoju tam położyli. Da ist er alleine. Tam on jest sam. Ihr könnt bei ihm sein. I możecie być razem z nim. Sie kamen in das Zimmer. Weszli do tego pokoju. Und Jimmy lag auf dem Bett. Jimmy leżał w łóżku. Er war bewusstlos. Był nieprzytomny. Die Eltern haben sich zu ihm gesetzt. Rodzice usiedli obok niego. Sie haben geweint. Zaczęli płakać. Sie haben gebetet. Modlili się. Sie haben ab und zu ein Wort aus der Bibel gesagt. Od czasu do czasu powiedzieli wzajemnie sobie słowo z Biblii. Die Mutter sagt, jetzt haben die beiden Kinder Schule zu Ende. I wtedy mama powiedziała, pozostałych dwoje dzieci akurat teraz kończą szkołę. Der Vater sagt, ich hol sie hier hin. I tata powiedział, to ja ich tutaj przywiozę. Kurze Zeit später waren alle vier um das Bett. I krótko po tym cała czwórka była zgromadzona wokoło tego łóżka. Sie waren alle sehr traurig. Wszyscy byli zasmuceni. Wie es anfing dämmerig zu werden. A gdy zaczęło się ściemniać na dworze. Auf einmal Jimmy bewegt sich. Nagle Jimmy poruszył się. Sie sind alle gekommen, ganz nah mit ihrem Kopf an Jimmys Mund. Oni wszyscy głowy swoje pochylili nad ustami Jimmy'ego. Auf einmal macht Jimmy die Augen auf. Nagle Jimmy otworzył swoje oczy. Und er sagt ganz laut. I bardzo głośno powiedział. Hier! Czwórka. Hier, tutaj. Hier. Hier. Tutaj. Und er war von der Erde gegangen. I tym słowem odszedł z tej ziemi. Wie froh waren seine Eltern. Jakże cieszyli się jego rodzice, dass er vor einer Woche erzählt hat, wie er sich den Himmel vorstellt. Że tydzień temu mógł dopiero co opowiadać, jak on sobie wyobraża niebo. Dass er aufgesprungen ist und gesagt hat, ich rufe hier. I że on właśnie wyskoczył ze swojego miejsca koło stołu i zawołał tutaj. Als Jimmy starb, hat er etwas gesehen. I gdy Jimmy umierał, to on właśnie coś widział. Da hat er hier gerufen. I też zawołał tutaj. Und das war ein großer Trost für die Eltern. I to było wielką pociechą dla tych rodziców. Es war gut, dass Jimmy sich damit beschäftigt hat. Jak to dobrze, że Jimmy wcześniej się tym tematem zajął. Wir wollen uns jetzt mit diesen sieben Versen beschäftigen. I teraz i my chcielibyśmy zająć się tymi siedmioma przeczytanymi wierszami. Wir haben in Kapitel 2, Vers 7 gelesen. Czytaliśmy w drugim rozdziale, w siódmym wierszu. Wer überwindet, wird zu essen bekommen. Kto zwycięży, temu dam spożywać. Von dem Baum des Lebens. Z drzewa żywota. Der Baum des Lebens stand im Garten Eden. To drzewo żywota stało w ogrodzie Eden. Es war das Schönste, was Gott in den Garten gegeben hat. To było to, co najpiękniejsze, co Bóg w tym ogrodzie darował. Er sollte das Leben von Adam und Eva für immer erhalten. Ono miało podtrzymywać to życie Adama i Ewy na zawsze. Nachdem sie gesündigt hatten, mussten sie weg von diesem Baum. A gdy oni zgrzeszyli, to musieli być usunięci z pobliżu tego drzewa. Der Baum ist ein Bild von dem Herrn Jesus. I to drzewo jest obrazem wskazującym na Pana Jezusa. Der Herr Jesus ist der, in dem Gott uns segnen will. Bo Pan Jezus jest tym, który chce nas w tym słowie błogosławić. Er ist nur ein Bild dieser Baum von dem Herrn Jesus. Durch den Herrn Jesus werden wir gesegnet. Bo to drzewo jest obrazem Pana Jezusa, przez którego my rzeczywiście jesteśmy błogosławieni przez Pana Jezusa. In den letzten Kapiteln der Bibel finden wir diesen Baum wieder. I w ostatnim rozdziale Biblii też czytamy o tym drzewie. Er ist in der neuen Stadt. I to drzewo znajduje się w tym nowym mieście. Von ihm geht Segen aus im tausendjährigen Reich für die ganze Erde. I z niego rozpływa się błogosławieństwo na w tym tysiącletnim królestwie, na całą ziemię. Wenn wir heimgehen, werden wir bei dem Herrn Jesus sein und uns von ihm ernähren. A gdy my odchodzimy do Pana, to będziemy przy nim i nim będziemy się żywili. Wir brauchen dann nicht mehr Bücher. Nie będziemy już potrzebowali ksiąg. Wir brauchen auch nicht unbedingt Speise. Nie będziemy potrzebowali koniecznie pokarmu. Aber wenn wir den Herrn Jesus sehen. Ale gdy będziemy widzieli Pana Jezusa. Und wenn wir ihn reden hören. I gdy będziemy słyszeli, jak On przemawia. Und wenn wir seine Liebe zu uns merken. I gdy zauważymy Jego miłość do nas. Dann wird unsere Seele satt. Wtedy nasza dusza będzie nasycona. Wir ernähren uns von ihm. I to oznacza, że będziemy się Nim żywili. Und wie wir auf der Erde nach einiger Zeit wieder Hunger haben, a gdy na tej ziemi po pewnym czasie jesteśmy głodni, so sehnen wir uns im Himmel wieder nach dem Herrn Jesus. To tak samo będziemy my w niebie tęsknili za Panem Jezusem. Und wenn wir ihn dann sehen, i gdy będziemy Go widzieli, wird unsere Seele wieder satt. Wtedy nasza dusza znowu będzie nasycona. Der Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Tu czytamy o drzewie żywota, które jest w raju Bożym. Im Alten Testament steht nicht, dass das Paradies Paradies hieß. W Starym Testamencie w ogóle nie jest napisane o tym ogrodzie, że to jest raj. Da war es der Garten Eden. Tam było napisane, że to jest ogród Eden. Aber Gott wollte mit den Menschen Gemeinschaft haben. Ale Bóg chciał mieć społeczność z ludźmi. Doch wurde die Gemeinschaft durch die Sünde gestört. W tym ogrodzie została ta społeczność zakłócona przez grzech. Wenn wir heimgehen, gehen wir an einen Ort ungestörter Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ale gdy my odchodzimy do Pana, to idziemy na takie miejsce, w której będziemy przeżywali niezakłóconą społeczność z Panem Jezusem. Es gibt keine Störung mehr. Nie będzie żadnych zakłóceń. Der Jesus hat zu dem Schächer gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bo Pan Jezus powiedział do złoczyńcy na krzyżu, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Gott hat Paulus mal dahin geholt. Nawet i Bóg Pawła w to miejsce wprowadził. Paulus weiß nicht, wie das war, ob mit Leib oder ohne. Paweł nawet nie wiedział, czy było to w ciele, czy poza ciałem. Aber Paulus hat hinterher davon gesprochen, dass es wunderschön war. Ale Paweł o tym później pisał, że to były rzeczy przecudowne. Und Paulus hat gesagt, es ist der dritte Himmel. I Paweł powiedział, że zostałem wprowadzony do trzeciego nieba. Im Alten Testament ist die Schriftzüte ein Beispiel für die himmlischen Dinge, sagt der Hebräerbrief. List do Hebrajczyków właśnie podaje nam, że ta świątynia w formie tego namiotu zgromadzenia na pustyni wśród Izraela, to jest właśnie obrazem nieba. Bei der Schriftzüte gab es vorne den Vorhof mit dem Brandopferaltar. Tam w tej świątyni na pustyni był przedsionek, w którym stał ten ołtarz całopalny. Das ist ein Bild der sichtbar geschaffenen Welt. I on jest właśnie obrazem tego widzialnego naszymi oczami stworzonego świata. Die sichtbare Welt hat über der Erde einen Sternenhimmel. A ten widzialny, stworzony świat ma nad sobą ten niebo gwieździste. Sie hat das Universum. I mamy nad sobą cały wszechświat. Das ist der erste Himmel. To jest właśnie to pierwsze niebo. In dieser Schöpfung stand der Brandopferaltar. I w tym stworzeniu widzialnym stał ten ołtarz całopalny. In dieser Schöpfung stand das Kreuz des Herrn Jesus. I w tym stworzeniu na tej ziemi stał krzyż Pana Jezusa. Dann ging man hinein ins Heiligtum. Ale potem można było wejść do wnętrza świątyni. Dort war der Brandopfer, der Räucheraltar und der Schaubrottisch und der Leuchter. I tam w tym w miejscu świętym świątyni stał ołtarz kadzidlany, stół na chleby pokładne i świecznik. Dort wurde Gott gedient. I tam w tym miejscu świętym była wykonywana służba dla Boga. Bevor Gott die sichtbare Schöpfung gemacht hat, hat die Engelwelt gemacht. Ale zanim Bóg stworzył ten widzialne stworzenie dla nas, to On najpierw uczynił ten świat aniołów. Und für die Engel hat den Himmel gemacht. A dla aniołów On uczynił niebo. Dort wohnen sie. I tam w tym niebie oni mieszkają. Und dort dienen sie Gott. I tam oni służą Bogu. Und dann geht man ins Heiligtum, ins Allerheiligste. A potem po przejściu miejsca świętego można było wejść do miejsca najświętszego. Da ging nur der Hohepriester rein mit Blut. I tam w to miejsce wchodził tylko najwyższy kapłan i to zawsze z krwią. Das ist der dritte Himmel. I to można nazwać, że to jest trzecie niebo. Das ist der Himmel, Himmel im Alten Testament. W niebie, przepraszam, w Starym Testamencie jest ono nazwane niebo niebios. Das ist das Paradies. I to jest właśnie ten raj. Da ist nicht Satan. Tam w tym miejscu nie ma szatana. Satan ist im zweiten Himmel. Szatan porusza się w obszarze drugiego nieba. Dort kam er bei Hiob zu Gott. I tam on właśnie w przypadku Joba miał dostęp do Boga. Und dort wird er von dem Erzengel Michael herausgeworfen. I tam z tego świata, tego anielskiego, z tego nieba, będzie on przez archanioła Michała strącony na ziemię. Und der Himmel ist durch seine Erhebung sündig geworden. I to właśnie niebo, na skutek wyniesienia się w pysze szatana, zostało skażone grzechem szatana. Und die Erde durch den Fall des Menschen. A ziemia została skażona przez upadek człowieka. Deshalb tut der Herr Jesus das weg. I to dlatego Pan Jezus usunie tą ziemię i to niebo. I to niebo. Und macht das alles neu. I te rzeczy zostaną całkowicie na nowo stworzone. Aber der dritte Himmel wird nicht neu gemacht. Ale trzecie niebo nie będzie na nowo stworzone. Da gibt es keine Sünde. Tam w trzecim niebie nie ma grzechu. Und wenn wir heimgehen, gehen wir sofort in den dritten Himmel. A gdy my odchodzimy do Pana, to idziemy natychmiast do trzeciego nieba. Das ist viel besser wie hier. Które jest o wiele lepsze niż tutaj. Und später wird der Herr Jesus uns auch mit ins Vaterhaus nehmen. A później Pan Jezus nas zabierze z tego trzeciego nieba i wprowadzi do domu ojcowskiego. Wer ein Ohr hat, soll zuhören. A kto ma ucho, niechaj słucha. In Vers 11 haben wir gelesen. A w 11 wierszu czytaliśmy. Wer überwindet, wird nicht beschädigt von dem zweiten Tod. Że zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Der Tod ist auf der Erde was Schreckliches. Bo śmierć na tej ziemi jest przerażającą rzeczą. Aber viel schrecklicher ist der zweite Tod. Ale o wiele bardziej przerażającą rzeczą jest druga śmierć. Der Tod auf der Erde ist die Trennung von Seele und Geist vom Körper. Śmierć na tej ziemi to jest oddzielenie ducha i duszy od naszego ciała. Der zweite Tod ist die ewige Trennung von Gott. Ale druga śmierć to jest wieczne oddzielenie od obecności Bożej. Vor dem Tod haben wir alle etwas Furcht. My wszyscy troszeczkę boimy się śmierci. Wir wissen nicht, wie das Sterben ist. Bo my nie wiemy, jak to jest umierać. Aber uns bringt er nur zu dem Herrn Jesus. Ale wiemy, że śmierć jest sługą, który nas przyprowadzi do Pana Jezusa. Und wenn er vorbei ist, sind wir bei dem Herrn Jesus. A gdy ten moment przeminie, to wiemy, że jesteśmy u Pana Jezusa. Jimmy war in dem Moment, als er hier rief, so wach wie nie zuvor. A Jimmy, który na tym łóżku zawołał tutaj, to on był akurat tak świadomy, jak nigdy wcześniej. Sein Leib fiel zurück und war tot. Jego ciało leżało i było jak umarłe. Aber seine Seele und sein Geist sind seitdem bei dem Herrn Jesus. Ale jego dusza i jego duch od tego momentu były już razem z Panem Jezusem. Und da hat keine Furcht mehr. I on tam nie miał już żadnej bojaźni, żadnego strachu. Es gibt nichts mehr, was ihn von Gott trennt. I nie było już niczego, co by mogło go oddzielać od Boga. Wir haben in Vers 17 gelesen. Czytaliśmy również w 17 wierszu. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Że kto zwycięży, temu dam też i spożywać z tej manny ukrytej. Das Manna hatte Gott seinem Volk gegeben für die Wüstenwanderung. Manna została darowana przez Boga dla jego narodu, gdy oni wędrowali przez pustynię. Der Jesus hat den Juden gesagt, ich bin das wahrhaftige Brot, was aus dem Himmel gekommen ist. A Pan Jezus powiedział do Żydów, ja jestem tym prawdziwym chlebem, który zstąpił z nieba. Aber der Jesus ist jetzt nicht mehr unter uns auf der Erde, dass wir ihn sehen können. Ale Pana Jezusa nie ma pomiędzy nami tutaj na tej ziemi, abyśmy mogli go oglądać. Für unsere Augen ist verborgen im Himmel. Dla naszych oczu on już jest teraz skryty i znajduje się w niebie. Gott hat zu Mose gesagt, Bóg powiedział do Mojżesza, tu in die Bundeslade, że uczyń wokoło tego przybytku die Tafeln des Gesetzes, nie, przepraszam, włóż do tej skrzyni te tabliczki zakonu, ein Kuch mit Manna, włóż tam też i dzban z tą manną, und den Stab Aarons, i włóż do tej skrzyni również też i laskę Aarona, która zakwitła. Da war's verborgen in der Bundeslade. I te rzeczy były ukryte tam w tej skrzyni przymierza. Wenn einer von den Gläubigen heimgeht, i gdy jeden z wierzących ludzi odchodzi do Pana, er wird sich von dem verborgenen Manna ernähren. On będzie się żywił tą ukrytą manną. Er erlebt den Herrn Jesus nicht nur als den Baum des Lebens, des Segens. Nie tylko będzie doświadczał Pana Jezusa jako to drzewo żywota, sondern immer auch als seine Nahrung. Ale zawsze będzie go doświadczał ciągle na nowo jako swoje pożywienie. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. I dalej czytamy w tym wierszu 17 i dam mu kamyk biały. Früher war es so bei Gerichtsverhandlungen, dawniej było tak w czasie postępowania sądowego, dass man mehrere Richter hatte, że rozważano różne punkty widzenia. Sie hatten zwei Steine in der Tasche, einen weißen und einen schwarzen. I sędzia miał dwa kamienie w kieszeni, biały i czarny. Heute haben wir auch noch die Geschworenen in Amerika. W Ameryce mamy też i ławę przysięgłych. In Deutschland haben wir Schöffen. Schöffen. Beisitzer bei Gericht. My mamy też i w Niemczech takich, którzy uczestniczą w tym procesie sądowym. Sie sind beteiligt an dem Urteil. I oni biorą udział w podejmowaniu tego wyroku. Wenn in Amerika einer zum Tode verurteilt werden soll, gdy w Ameryce ktoś ma być osądzony na śmierć, müssen alle zustimmen, to wszyscy tam obecni muszą się zgodzić. 12 personen, 12 osób, dass er schuldig ist, że on rzeczywiście jest winien. Schuldig ist ein schwarzer Stein. I winny to zawsze jest czarny kamień. Der Jesus nimmt einen weißen Stein. Ale Pan Jezus bierze biały kamień. Und wenn wir im Himmel ankommen, i gdy my przyjdziemy do nieba, er gibt uns den weißen Stein. To wtedy on daje nam ten biały kamyk. Und wir wissen, alles ist gut. I my wiemy od tego momentu wszystko zostało dobrze uczynione. Wenn wir hier schon mal Angst haben, jeżeli nawet na tej ziemi możemy się czegoś obawiać, to w niebie już nigdy więcej. Wir haben einen weißen Stein in der Tasche. Dlatego, że mamy w kieszeni biały kamyk. Es ist ein Bild. To oczywiście jest obraz, aber wir verstehen die Wahrheit. Ale na pewno tą prawdę z tym związaną dobrze rozumiemy. Wir werden sehr, sehr glücklich sein. I będziemy w niebie bardzo, bardzo szczęśliwymi. Nach dem Richterstuhl, i po tej sędziowskiej stolicy Chrystusowej, wird unsere Sünden nie mehr gedenken. Bóg już nigdy więcej nie będzie myślał o naszych grzechach. Er hat sie versenkt in die Tiefen des Wassers, des Meeres. Dlatego, że zostały one utopione w najgłębszych głębiach morskich. Er hat sie hinter seinem Rücken geworfen. Jak gdyby zostały za jego plecy rzucone. Wir haben einen weißen Stein. Tak, my mamy biały kamyk. Wenn man früher wählte jemanden zu einer Position, jeżeli dawnymi czasy kogoś wybierano na jakąś pozycję w państwie, sie hat da einen schwarzen und einen weißen Stein. To też właśnie używano białego i czarnego kamyka. Der schwarze Stein bedeutet, ich will ihn nicht. A czarny kamyk oznaczał u wyborcy, nie chcę go. Der weiße Stein sagt, ich schätze ihn wert. A biały kamyk oznaczał u wyborcy, tak, ja doceniam tego wybieranego. Auch dieses Bild verstehen wir. Również i ten obraz na pewno dobrze rozumiemy. Am weißen Thron sagte Herr Jesus. A przy białym tronie Pan Jezus powiedział. Zu den Ungläubigen. Powie do wszystkich niewierzących. Ihr habt mich nicht gewollt. Wy nie chcieliście mnie. Ich will euch nicht. Ja też i nie chcę was. Und er holt einen schwarzen Stein heraus. I wtedy wyjmie czarny kamyk. Und sie werden geworfen in den Feuersee. I będą wrzuceni do jeziora ognistego. Wenn wir im Himmel ankommen, ale gdy my przyjdziemy do nieba, der Herr Jesus holt den weißen Stein heraus. Pan Jezus wyjmie biały kamyk. Er sagt, unschuldig. I powie tym samym, niewinny. Und er sagt, ich will dich. I powie, chcę go. Ich freue mich, dass du da bist. I cieszę się, że tu jesteś obecny. Und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben. A dalej czytamy, że na tym kamyku tym wypisane nowe imię. Auf dem Stein steht ein Name. Na tym kamieniu będzie wypisane imię. Den niemand kennt als nur der, der ihn empfängt. Którego nikt nie zna, jak tylko ten, który ja otrzymuję. Robert, du kriegst einen Stein mit einem Namen, den ich nicht kenne. Ty dostaniesz kamień, który ja z takim imieniem, którego ja nie będę znał. Und ich habe einen Stein mit einem Namen, den du nicht kennst. A ja będę miał taki kamyk z takim imieniem, którego ty nie będziesz znał. Früher habe ich gedacht, im Himmel bin ich einer immer unter ganz vielen Menschen. Ja dawniej myślałem, że w niebie będę jako jeden z wielu tłumów ludzi. Oft ist das so. Często tak jest. Und das ist auch schön. I to też jest piękne. Wenn wir die vielen Gläubigen sehen und wir alle anfangen zu singen. I gdy oglądamy wokoło siebie ten ogrom tłumów wierzących, które zaczynają śpiewać. Engel können nicht singen. Bo aniołowie nie potrafią śpiewać. Engel sind Geister. Aniołowie są duchami. Engel sprechen nur. Czytamy, że aniołowie tylko mówią. Die Bibel sagt nirgendwo, dass Engel singen. Nigdzie Biblia o tym nie mówi, że aniołowie śpiewali. Aber wenn wir im Himmel sind. Ale gdy my znajdziemy się w niebie. Und Offenbarung 1, Vers 5 und 6 singen. I będziemy śpiewali według objawienia 1 i 5 wiersz. So wie vorhin. Tak jak poprzednio śpiewaliśmy. Dann singen nicht nur 30, 40. Wtedy nie będzie tylko śpiewało 30 czy 40. Dann singt eine Riesenmenge. Wtedy będzie ogromny tłum śpiewał. Und ich habe gedacht, i ja myślałem, ob ich mich da immer wohl fühle. Czy ja zawsze będę w tym tłumie się dobrze czuł? Immer nur in einer Menge? I zawsze będąc w takim tłumie. Und dann habe ich gelesen. Ale potem przeczytałem. Der Herr Jesus gibt mir einen Stein. Że Pan Jezus da mi taki kamyk biały. Und auf einem Stein einen Namen, den die anderen nicht kennen. I na nim wypisane imię, którego nikt nie zna. Der Herr Jesus hat mit mir ganz persönlich eine Beziehung. To oznacza, że Pan Jezus będzie miał całkowicie osobisty związek, społeczność ze mną. Und mit jedem von euch. I to z każdym z was. Wie kann er das bei den Millionen machen? Jak to jest w stanie on uczynić w stosunku do milionów ludzi? Er ist Gott. Bo on jest Bogiem. Und er unterhält mit jedem von uns eine ganz vertraute Beziehung. I to on będzie podtrzymywał z każdym z nas całkowicie nasz osobisty stosunek społeczności. Und dann habe ich in der Bibel gelesen. A potem przeczytałem w Biblii. In Johannes 14. W Jana 14 rozdziale. Dass der Herr Jesus sagt. Że Pan Jezus tam powiedział. Später, wenn ich im Himmel bin, dann kriege ich nicht eine Zelle. Że później, gdy będę już w niebie, to nie otrzymam tylko jakąś małą celkę. Wie die Mönche und die Nonnen im Kloster haben. Tak jak to mają zakonnice i zakonnicy w klasztorach. Nein, ich kriege eine ganze Wohnung. Nie, ja tam otrzymam całe mieszkanie. Nicht nur ein Zimmer. Nie tylko jeden pokoik. Es sind da viele Wohnungen. Tam jest napisane w tym miejscu, tam w niebie jest wiele mieszkań. Jeder von uns hat im Himmel eine Wohnung. Każdy z nas w niebie będzie miał swoje mieszkanie. Ein Bereich, wo wir persönlich auch Umgang haben mit dem Herrn Jesus. A jest to po prostu obrazowa mowa wskazująca na taki zakres osobistej naszej społeczności z Panem. Es steht hier nicht, welcher Name das ist, der auf dem Stein steht. Nie jest tutaj napisane, jakiego to będzie rodzaju imię wypisane na tym kamyku. Es könnte sein, dass der Herr Jesus uns einen neuen Namen gibt. Może tak być, że to Pan Jezus da nam nowe imię. Meine Eltern haben mich Hartmut genannt. Moi rodzice nazwali mnie przy narodzeniu Hartmut. Die Eltern von Petrus haben ihren Sohn Simon genannt. A rodzice tego brata nazwali go Szymonem. Wie er dem Herrn Jesus begegnet ist, hat der Herr Jesus ihn Petrus genannt. I gdy Szymon spotkał Pana Jezusa, to otrzymał nowe imię Piotr. Als Saulus von Tarsus dem Herrn Jesus begegnete, a gdy Saul z Tarsu spotkał Pana Jezusa, ale den Namen Paulus bekommen, to otrzymał nowe imię Paweł. Vielleicht gibt der Herr Jesus mir einen neuen Namen. Może też i mnie Pan Jezus da nowe imię. Ein Name drückt ein Verhältnis aus. Bo takie imię, ono wyraża również też nasz osobisty stosunek. Als ich Regina kennenlernte, meine Frau, gdy ja poznałem Reginę, moją żonę, ich habe ihr zusätzliche Namen gegeben. To ja dałem jej dodatkowe imię. Manche Namen kennt nur Regina. Niektóre imiona, jakie jej nadaje, to tylko zna Regina. Das sind Namen des Vertrauens zwischen mir und Regina. A są to imiona określające stosunek zaufania, jaki jest pomiędzy mną a Reginą. Ich sage sie euch nicht. Ja wam ich nie powiem. Aber wenn ich sie zu Hause sage, ale jeżeli te imiona wymieniam w domu, ich sehe, Regina freut sich. To widzę, jak Regina się cieszy. Der Herr Jesus gibt mir vielleicht einen neuen Namen. I tak też i może i mnie Pan Jezus da nowe imię. Und die anderen kennen dieses Verhältnis nicht. A inni nie będą znali tego właśnie naszego wzajemnego powiązania. Es ist etwas ganz Persönliches zwischen dem Herrn Jesus und mir. Bo będzie to coś całkowicie osobistego pomiędzy mną a Panem Jezusem. Vielleicht ist es auch ein neuer Name von dem Herrn Jesus. A może to będzie jakieś nowe imię Pana Jezusa. Aber dann auch nur in Verbindung mit mir. Ale wtedy ono będzie tylko ze mną powiązane. Ganz persönlich, ganz vertraut. I to będzie całkowicie osobiste i w pełnym zaufaniu udzielone. Wir haben so oft ganz persönlich mit dem Herrn Jesus gesprochen, vielleicht nachts. A może, a wiemy, że i my tak często żeśmy całkowicie osobiście z Panem rozmawiali, a może nawet i nocami. Im Himmel wird das immer auch so sein. I w niebie zawsze tak będzie, dass wir Begegnungen haben ganz persönlich mit dem Herrn Jesus. Że będziemy mieli całkowicie osobiste spotkania z Panem Jezusem. Wir haben in Vers 26 gelesen. Czytaliśmy również też i wiersz 26. Dass wer überwindet Gewalt bekommt über die Nationen. Że ten, który zwycięży, ten będzie otrzymywał również też i władzę nad narodami. Wenn wir bei dem Herrn Jesus sind, gdy będziemy już u Pana Jezusa, sehen wir ihn verherrlicht und mit großer Macht im Himmel. Będziemy go widzieli uwielbionego i takiego, który ma wielką potęgę, moc w niebie. Wir wissen es jetzt schon, dass er das mit uns teilen will. My już teraz o tym wiemy, że on z tym podzieli się z nami. Und im Himmel werden wir das erleben. I w niebie będziemy to właśnie przeżywali. Dass er seine Gewalt mit uns teilt. Że on będzie swoją moc, potęgę razem z nami dzielił. Die Zeit eilt, ich kann nicht auf alles sehr tief eingehen. Czas szybko biegnie do przodu i nie jestem w stanie głęboko wchodzić w treść tych poszczególnych wierszy. Aber er hat gesagt, so wie ich von Gott Gewalt gegeben bekommen habe. Ale on powiedział, tak też i jak ja otrzymałem od Boga tą władzę. Als Mensch, jako człowiek, so teile ich das mit euch. W ten sam sposób też i ja to podzielę z wami. Und er hat gesagt, ich gebe euch den Morgenstern. I też powiedział do tego, dam wam gwiazdę poranną. Der Morgenstern ist ein Name des Herrn Jesus. A gwiazda poranka, czy, poranna, czyli jutrzenka, to jedno z imion Pana Jezusa. Der Morgenstern kommt, bevor die Sonne aufgeht. Ta gwiazda poranna zawsze pojawia się na niebie, na wschodzie, zanim właśnie wzejdzie słońce. Wenn morgens die Sonne aufgeht, dürfen wir daran denken. A więc, gdy rano widzimy wschodzące słońce, możemy o tym myśleć, dass der Herr Jesus zu Beginn des Friedensreichs wiederkommt. Że Pan Jezus na początku tego Królestwa Pokoju wróci ponownie. Und dann geht die Sonne auf mit Macht und Herrlichkeit. A wtedy to słońce z mocą i z chwałą wzejdzie na niebo. Aber bevor der Tag kommt, der vom Friedensreich spricht, ale zanim nastanie ten dzień, który obrazowo tu wskazuje na ten Królestwo Pokoju, ist der Morgenstern am Himmel. To wtedy pojawia się na niebie ta jutrzenka. Wenn es am dunkelsten ist. Wtedy, gdy przed świtaniem jest najciemniej. Ein Bild von dem Herrn Jesus, der kommt, um die Gläubigen auf der Erde zu sich zu holen. Która jest obrazem Pana Jezusa, który przyjdzie na tą ziemię, aby zabrać wierzących do siebie. Er sagt, ich bin der glänzende Morgenstern. On mówi o sobie, ja jestem tą świecącą gwiazdą poranną. Und wenn der Herr Jesus am Himmel als Morgenstern kommt, i gdy Pan Jezus przyjdzie jako ta gwiazda poranna na niebo, dann bringt er alle Entschlafenen mit. To wtedy on pociągnie ze sobą, przyniesie ze sobą wszystkich, którzy też wcześniej pomarli. Razem z nim zasnęli. Począwszy od Abla. Bis zu dem letzten, der gestorben ist. Aż do ostatniego wierzącego, który przed jego przyjściem zmarł. Sie werden, wie 1. Thessalonicher 4 sagt, i tak jak to czytamy w liście do Tesaloniczan w 4. rozdziale, auf der Erde auferstehen und den verherrlichten Leib bekommen. My, oni z tej ziemi zmartwychwstaną i otrzymają nowe, uwielbione ciała. Und die Gläubigen, die dann leben, a wierzący, którzy jeszcze w tym czasie na ziemi będą żyli, werden verwandelt. Sie bekommen auch den Leib der Herrlichkeit, wie der Herr Jesus ihn hat. Oni będą przemienieni, też otrzymają te nowe ciało uwielbione, jakie też posiadał Pan Jezus. Und dann werden sie alle zusammen, die Gestorbenen und die Lebenden, gemeinsam entrückt. I wtedy razem wszyscy ci, którzy byli zmartwychwstali i ci, którzy żyli jeszcze na tej ziemi, wspólnie pójdą do Pana. Das ist, was hier gesagt wird. Wenn man heimgeht, erlebt man trotzdem den Morgenstern. To jest właśnie to, co tutaj jest napisane. Jeżeli się odejdzie wcześniej do Pana, to pomimo wszystko też doświadczy się tej gwiazdy porannej. Der Hebräerbrief sagt, die alttestamentlich Gläubigen sollten nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Tak. Hebräerbrief. Tak jak list do Hebrajczyków nam to pokazuje, że starotestamentowi wierzący nie mają być bez nas doskonałymi uczynieni. Und dann haben wir noch in Kapitel 3, Vers 5 gelesen. Czytaliśmy również w trzecim rozdziale, w piątym wierszu, dass wenn wir überwinden, wir weiße Kleider bekommen. Że zwycięzca również będzie przyobleczony w szaty białe. Wenn wir in den Himmel gehen, werden wir unseren Leib ablegen für eine Zeit lang. My, gdy przyjdziemy do nieba, to na pewien okres czasu my złożymy nasze własne ciała, odłożymy je. Beim Heimgehen, um ihn in der Auferstehung wieder zu empfangen. Gdy odchodzimy do Pana z tej ziemi, to odkładamy te ciała, aby je znowu otrzymać, gdy Pan przyjdzie. Aber im Himmel haben sie wunderbare Kleider bekommen, weiße Kleider. Ale te ciała otrzymują cudowne białe szaty. Die Kleider reden von Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Te szaty białe mówią o, obrazowo o czystości i sprawiedliwości. Alle, die uns vorausgegangen sind, sind so jetzt im Himmel. Wszyscy, którzy przed nami już odeszli, oni w tych szatach już są w niebie. Und der Herr Jesus sagt, ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. A Pan Jezus też powiedział, że ja nie wymarzę ich imion z Księgi Żywota. Manche der wahren Gläubigen sind auf der Erde aus Kirchenbüchern ausgelöscht worden. Niektórzy wierzący, którzy byli na tej ziemi zapisani w księgach kościelnych, po uwierzeniu zostali z tych ksiąg wykreśleni. Man hat sie verfolgt und zu Ketzern gemacht und getötet und meinte Gott einen Dienst zu tun. Wielu z nich było właśnie prześladowanych, było nazywanych kacerzami i zostali wykreśleni oficjalnie z ksiąg kościelnych. Da oben ist das alles vorbei. Ale u góry wszystko już przeminie. Nie mehr die Angst, irgendwo ausgelöscht zu werden. Nigdy już nie będzie jakikolwiek ślad strachu, że z czegoś będziemy wykreśleni. Und Jimmy wusste, wie wichtig das war, dass der Name im Buch des Lebens steht. A Jimmy już nawet wiedział, siedmioletni, że jak to jest ważną rzeczą, aby być w tej księdze żywota zapisanym. Und der Herr Jesus wird seinen Namen bekennen vor seinem Vater und vor seinen Engeln. I następnie czytamy, że Pan Jezus wyzna to jego imię przed jego Ojcem i przed jego aniołami. Wenn wir im Himmel ankommen. Gdy my przyjdziemy do nieba, dann sagt der Herr Jesus. Wtedy Pan Jezus powie: Jetzt ist Simon da. Teraz jest tam Szymon. Und alle sehen Simon. Wszyscy będą widzieli Szymona. Und freuen sich, dass er auch den Herrn Jesus angenommen hat. I będą się cieszyli z tego, że i on przyjął Pana Jezusa. So ist auch in dieser Zeit immer Freude im Himmel. I tak też od tego czasu będzie zawsze radość w niebie. Und wir dürfen uns auch auf den Himmel freuen. I my, będąc jeszcze na tej ziemi, możemy się cieszyć z nieba. Da ist weit besser als hier. Dlatego, że tam jest o wiele lepiej niż tutaj. Aber wenn wir noch hier sind, haben wir hier Aufgaben. Ale gdy jeszcze jesteśmy na tej ziemi pozostawieni, to wiedzmy, że mamy też i swoje zadania. Wir haben in Vers 12 gelesen. Czytaliśmy też i w 12 wierszu 3 rozdziału. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego. Der Tempel spricht von dem Ort, wo Gott wohnt. Ta świątynia obrazowo wskazuje na to miejsce, w którym Bóg mieszka. Wo Gott Dienst dargebracht wird. Gdzie służba dla Boga jest wykonywana. Und der Jesus hat gesagt, wenn wir im Himmel sind, i Pan Jezus też to powiedział, że gdy będziemy w niebie, dann werden wir immer da sein, wo Gott wohnt. To będziemy zawsze w tym miejscu, w którym Bóg mieszka. Und wir selbst werden wie eine Säule sein. A my sami będziemy jak właśnie kolumna. Gott wohnt in der Versammlung, Bóg, in den Gläubigen. Bóg mieszka w zgromadzeniu, mieszka w wierzących. Auch später auf der neuen Erde. Również też i później na tej nowej ziemi. Eine Säule spricht von etwas Festem. A taki filar czy kolumna obrazowo wskazuje na coś, co jest trwałe. Von etwas Ehernem. Wskazuje na coś, co jest z brązu wykonane. Die alten Gebäude in Griechenland kann man nicht mehr sehen. Tych starych budowli w Grecji już teraz nie ma. Aber die Säulen stehen heute noch alle da. Ale wielokrotnie stoją kolumny po tych budowlach. Und Säulen können Lasten tragen. A kolumny, jak wiemy, mogą przenosić ciężary. Und Gott macht uns zu einer Säule in seinem Tempel. A Bóg nas właśnie czyni taką kolumną w swojej świątyni. Heute sind Engel die gewaltigen an Kraft. Dzisiaj aniołowie są tymi, którzy są w swojej potędze i mocy. Später sind wir die Lasten tragen. A później będziemy my tymi, którzy będą te ciężary nieśli. Und wir werden nie mehr hinausgehen. I czytamy, że nigdy z niej nie wyjdzie. Es ist ganz klar, wenn wir im Himmel sind, das werden wir nie wieder verlassen. Jest to całkowicie jasne, że jak będziemy już w niebie, to nigdy nieba nie opuścimy. Das können wir uns überhaupt nicht ausdenken. Nie jesteśmy w stanie sobie tego w ogóle wyobrazić. Das fängt an und hört nie wieder auf. Że to się zacznie, a nigdy nie zakończy. Und ich werde auf ihn schreiben. A ja wypiszę na nim. Der Herr Jesus kommt zu der Säule. Czyli Pan Jezus podejdzie do takiego filara, do takiej kolumny. Und er schreibt etwas auf die Säule. I on coś napisze na tym filarze. Er selbst tut das. On sam to uczyni. Wir haben uns schon erinnert. Wenn wir im Himmel sind, er wird uns sich zu Tische legen lassen und uns bedienen. Już mówiliśmy o tym, że gdy znajdziemy się w niebie i on nas posadzi za stołem, to wtedy on będzie nam usługiwał. Wenn man etwas auf eine Säule schreibt, ale jeżeli ktoś coś zapisuje na kolumnie, man nennt das eingravieren, można powiedzieć, że on to wygraweruje, es bleibt immer bestehen. To taki napis będzie trwał na zawsze. Auf der Erde vergessen wir so viel. O, na tej ziemi tak wiele rzeczy zapominamy. Auf der Erde erkennen wir stückweise. Na tej ziemi wszystko poznajemy też i częściowo. Im Himmel erkennen wir das Ganze. Ale w niebie wszystko w całości poznamy. Und dann kommt der Herr Jesus und schreibt Neues dazu. A wtedy przyjdzie Pan Jezus i nowe rzeczy do tego dopisze. Wir werden das nie mehr vergessen. I tego nigdy więcej nie zapomnimy. Und der Jesus ist so groß, a Pan Jezus jest tak wielkim, er ist Gott. On jest przecież Bogiem. In der ganzen Ewigkeit werden wir immer neue schöne Dinge kennenlernen. Że po całą wieczność będziemy ciągle na nowo piękne rzeczy poznawać. Er schreibt den Namen seines Gottes da drauf. I wypisze na nim imię Boga mojego. Wir werden in der Ewigkeit Gott immer besser kennenlernen. I po całą wieczność coraz to bardziej będziemy naszego Boga poznawali. Und wenn wir wieder etwas Neues von Gott kennengelernt haben, a gdy kolejną rzecz nową o Bogu się dowiemy, dann werden wir ihm dienen. Wtedy będziemy mu służyć. Wir werden Lieder singen. Będziemy pieśni śpiewać. Wir werden anbeten. Będziemy go uwielbiać. Und der Herr Jesus schreibt den Namen der Stadt meines Gottes darauf, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt. I Pan Jezus dopisze też nazwę Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Das neue Jerusalem ist ein Bild der Versammlung. Ta nowa Jerozolima jest obrazem zgromadzenia. Es ist hier nicht die Braut. To nie jest ta oblubienica. In Liebe sind wir mit dem Herrn Jesus verbunden. Bo w miłości jesteśmy z Panem Jezusem powiązani. Aber die Stadt ist eine Regierungsmetropole. Ale to miasto wskazuje na metropolię, z której będą wykonywane rządy. Und Herr Jesus wird uns benutzen. I Pan Jezus chce właśnie nas do tego użyć. Im tausendjährigen Reich. W tym tysiącletnim królestwie. Um Himmel und Erde zu führen. Aby prowadzić niebo i ziemię. Und im ewigen Zustand. A w wiecznym stanie. Um die Ordnungen in der neuen Welt. Und auf der neuen Erde, in dem neuen Himmel aufrecht zu halten. Aby zachowywać porządek na nowej ziemi i w nowym niebie. Wie wertvoll und wie nah ihm die Versammlung steht. Jakże wartościowym jest dla niego zgromadzenie i jak blisko jest niego. Der Herr Jesus schreibt das auf die Säule. Pan Jezus to wszystko wypisze na tym filarze. Das werden wir alles kennenlernen. A wszystko to my poznamy. Gott und der Heilige Geist und der Herr Jesus haben in der vergangenen Ewigkeit über uns gesprochen. Bóg i Pan Jezus i Duch Święty w przeszłości o nas rozmawiali ze sobą. Und der Herr Jesus wird seinen neuen Namen auf uns schreiben. I Pan Jezus wypisze nowe imię Jego na nim. Wir kennen seinen Namen als Jesus, geboren in Nazareth. My znamy Jego imię Jezus, jako ten narodzony w Betlejemie. Wir wissen, dass Gott ihn verherrlicht und zum Herrn und zum Messias gemacht hat. My wiemy, że Bóg go uwielbił i uczynił Panem i Mesjaszem. Aber im Himmel werden wir auch noch Dinge von dem Herrn Jesus kennenlernen. Ale tam w niebie też będziemy następne rzeczy poznawali o Panu Jezusie. Die wir hier so noch nicht gekannt haben. Takie, które tutaj na tej ziemi jeszcze w ogóle nie poznaliśmy. Wenn wir werden Dinge erleben, wovon man uns die Hälfte nicht gesagt hat. Będziemy doświadczali i poznawali takie rzeczy, o których nam nawet ani połowę nie powiedziano. Der Herr Jesus fängt diesen Dienst im Himmel an. Pan Jezus właśnie tego rodzaju służbę rozpocznie w niebie. Und wir hören nicht, dass er damit aufhört. I nigdzie nie jest napisane, że on ją kiedykolwiek zakończy. Wir haben noch Vers 21 gelesen. Czytaliśmy również i 21 wiersz. Wir wissen, dass der Herr Jesus nach seiner Auferstehung im Himmel von Gott begrüßt worden ist. My wiemy, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu został przywitany w niebie przez Boga. Und dass Gott ihm die Herrlichkeit gegeben hatte, die er hatte, bevor die Welt war. I że Bóg mu przywrócił tą chwałę, którą on posiadał, zanim powstał świat. Und dass Gott den Herrn Jesus als Menschen verherrlicht hat. I że Bóg Pana Jezusa jako człowieka teraz uwielbił. Und dass Gott gesagt hat, komm, setz dich hier zu mir auf meinem Thron. I że Bóg powiedział do Pana Jezusa, przyjdź i usiądź ze mną na moim tronie. Da sitzt der Herr Jesus jetzt zur Rechten Gottes. Teraz jeszcze Pan Jezus tam siedzi po prawicy Bożej. Von da wird er aufstehen und auf die Erde zurückkommen. Stamtąd powstanie i przyjdzie kiedyś na ziemię. Und hier sagt er, wer überwindet, dem werde ich geben. A tutaj czytamy, że temu, który zwycięży, to ja dam. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Zasiąść ze mną na moim tronie. Ich weiß nicht, wie groß der Thron ist. Ja nie wiem, jak ogromny musi być ten tron. Ich weiß nur, dass heute da schon ganz viele sitzen. Ja wiem, że już teraz tam bardzo ogromne ilości tłumy siedzą. Es ist ein Bild. To oczywiście jest obraz. Der Thron zeigt die hohe Stellung, den hohen Platz des Herrn Jesus. Bo tron obrazowo wskazuje na te wzniosłe stanowisko i wyniosłe miejsce Pana Jezusa. Wenn jemand im Himmel ankommt als Gläubiger. A więc jeżeli ktoś jako człowiek wierzący przychodzi do nieba, dann sieht man, er hat auch die Stellung und den Platz des Herrn Jesus. To będzie widoczne, że on ma to miejsce i te stanowisko Pana Jezusa. Nicht den Platz des Sohnes Gottes. Nie oczywiście jako miejsce Syna Bożego. Als Gott ist der Herr Jesus größer und höher. Jako Bóg Pan Jezus jest największym i najwznioślejszym. Aber den Platz des Menschensohnes. Ale jako to miejsce Syna Człowieczego. Des Menschen, den Gott zum Christus gemacht hat. Des Menschen Jesus, den Gott zum Christus gemacht hat. Tego człowieka Jezusa, którego Bóg uczynił Chrystusem. Und der Jesus sagt, setz dich hier zu mir. I teraz Pan Jezus powie, usiądź razem przy mnie. Und wenn der Jesus aufsteht, zur Erde zu kommen. I gdy Pan Jezus powstanie z tego tronu, aby przyjść na ziemię. Und wenn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Gdy po raz drugi na tej ziemi teraz się pojawi, ale już teraz w chwale. Dann wird uns mitnehmen. To wtedy zabierze nas wszystkich ze sobą razem. Am Himmelfahrtstag ist alleine in den Himmel gegangen. Gdy wstępował do nieba, to wstępował samotnie. Aber wenn zu Beginn des Friedensreichs in Offenbarung 19 auf die Erde zurückkommt. Ale gdy na początku tego Królestwa Pokoju w Objawienia 19 rozdziale o tym możemy przeczytać, on przyjdzie tutaj z nieba na ziemię. Kommen wir alle mit ihm. To my wszyscy razem z nim przyjdziemy. Wir kommen dann mit ihm in Herrlichkeit. I wtedy przyjdziemy razem z nim w chwale. Wir haben ein Leib, wie er den hat. Bo będziemy posiadali takie ciała, jak on posiada. Und dann sagte Herr Jesus, i wtedy tutaj Pan Jezus powiedział, wie auch ich überwunden habe. Jetzt, tak jak i ja zwyciężyłem, jetzt zum Schluss sagte, ich habe diese Welt auch überwunden. Tak, na koniec on teraz to potwierdza, ja zwyciężyłem w tym świecie. Und ich habe mich bei meinem Vater gesetzt auf seinen Thron. I zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Und ruft uns zu, wenn ihr überwindet. I on teraz do nas woła, jeżeli też i wy zwyciężycie. Dann sitzt ihr mit mir auf meinem Thron. Wtedy i wy będziecie zasiadali ze mną na moim tronie. Und es ist auch der Thron des Vaters. Ale to będzie jednocześnie też i tron Ojca. Können wir das begreifen? Czy jesteśmy w stanie to w ogóle pojąć? Es waren sieben Fenster. Było siedem okien. Die uns etwas über den Himmel berichten. Które nam teraz wskazywały czy opisywały niebo. Aber das, was beschrieben steht, gilt für alle, die heimgegangen sind. Ale to, co było tu opisane, dotyczy wszystkich tych, którzy odeszli do Pana. Und wenn wir dahin kommen, a gdy my do nich dołączymy, entweder durch das Sterben oder durch die Entrückung. Obojętnie, czy poprzez śmierć, albo wtedy, gdy Pan przyjdzie, aby nas przemienić i zabrać do siebie, werden wir alle diese herrlichen Segnungen empfangen. Wszyscy będziemy mogli te wspaniałe błogosławieństwa odebrać. Und dem Herrn Jesus wird es sehr, sehr viel Freude machen. A to Panu Jezusowi da wielką radość. Auch dich beiseite zu nehmen. Aby również też i Ciebie postawić u swojego boku. Und dir diesen weißen Stein zu geben. I Tobie dać ten biały kamyk. Es wird ihm sehr viel Freude machen. I to sprawi mu wielką radość. Zu sagen, komm her und setz dich mit auf meinen Thron. Aby do Ciebie powiedzieć, chodź i usiądź ze mną na moim tronie. Das wird ihm sehr viel Freude machen. To wielką radość mu sprawi. Den Namen seines Gottes auf uns zu schreiben. Aby wypisać na nas imię Boga Jego. Und uns zu zeigen, wie wertvoll ihm die Versammlung ist. Aby przez to pokazać, jak wartościowym jest dla Niego zgromadzenie. Und seinen neuen Namen. I Jego nowe imię. Der Herr Jesus freut sich auf uns. Pan Jezus już cieszy się z nas. Er hat gerne, wenn wir uns auch auf ihn freuen. I jakże on też i z przyjemnością to przywita, jeżeli my cieszymy się nim.